Setiap saat ku datang padamu, ku katakan sayang, ku katakan rindu. Ku tak mau kan lama menunggu, semuanya itu jadi kenyataan. Percayalah, percaya padaku sayang, ku tak akan mengingkari janji. Percaya padaku sayang, ku tak akan mengingkari janji.